तेरहवें अध्याय में पहले क्षेत्र और क्षेत्र की कहा, उसी को प्रकृति पुरुष कहा। पहले क्षेत्र से कहा, उसे 19वें में प्रकृति कहा। तो पुरुषम प्रकृति से विद्यनादि उभव भी, एक प्रकृति है एक पुरुष है। जब ध्यान देंगे उसमें आप लोग, तो पुरुष का अंश तो है जीवात्मा, मगही वंश हो ईश्वर अंश जीव विनाशी, और प्रकृति का अंश शरीर। तो प्रकृति से बना हुआ शरीर ये जड़ है। संसार जितना दिखता ये प्रकृति से बना होता है। परमात्मा की एक शक्ति है, परमात्मा की उसको कहते प्रकृति, उस प्रकृति से बना हुआ है शरीर। प्रकृति से बना हुआ है शरीर, सब एक है। संसार और शरीर एक है, और परमात्मा और आत्मा एक है। पर आत्मा की परमात्मा के साथ संबंध है इसका, उसके साथ ही जति जाति एकता है। क्यों ममई वंश हो कहा भगवान ने ईश्वर। तो ईश्वर के अंश के लिए प्रकृति में कोई चीज अपनी नहीं है। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड, उसमें रत्ती भर चीज भी ईश्वर का अंश नहीं है, वो प्रकृति है सभी जगह। तो प्रकृति का अंश है जीवात्मा की कोई चीज है ही नहीं। अनंत ब्रह्मांड में कोई चीज नहीं अपनी, और ये भीतर जो परमात्मा है वो अपना है। तो भीतर आत्मा है, इधर वो अपना है, इस आत्मा का ही वो परमात्मा है। और संसार का शरीर है, शरीर का संसार है। तो शरीर के साथ संसार की एकता है। क्षितिज जल पावक गगन सबीरा पंच रचित ये अधम शरीरा, शरीर पंच रचित है। तो शरीर है उसकी प्रकृति के साथ एकता है, अपने साथ एकता नहीं है। अपने साथ एकता मानी है, या मैं शरीर में हूं तो शरीर को अपना माना है। जैसे मकान मेरा है, ये मकान मेरा कह दिया, तो मेरा माना हुआ है, मेरा थोड़ा ही है। इस तरह से शरीर को मेरा अपना माना है, शरीर अपना नहीं है। शरीर अपना होता 84 लाख जोड़ी में जाता है, तो जिस शरीर को जाता है अपना ही मानता है। तो किसी शरीर को अपना कहाँ माना है, शरीर साथ मारे वही नहीं। 84 लाख में भूलता है तो कोई शरीर के साथ में नहीं रहता, तो इस शरीर के साथ में कैसे रहता है। इसके साथ इसका एकता नहीं है, इसकी एकता परमात्मा के साथ में है, और शरीर की एकता संसार के साथ में है। शरीर के संसार की इसकी एकता है, एक जाति के है पृथ्वी सब तेज वायु आकाश। तो इसमें भी जो मोटा अंश दिखता है दुनिया है, ये सब पृथ्वी की, और गीला अपना जल का है, और ये जो वायु चलता है वायु है। तो पृथ्वी जल वायु तेज गर्मी आदि तेज की है, पौधा थे घास की है। संसार का शरीर बना हुआ है पांच तत्वों का, क्षितिज पावक गगन सबीरा पंच रचित शरीरा। तो ये पंच रचित है, और स्वयं है परमात्मा का अंश। तो परमात्मा चेतन है, जड़ है, तो शरीर जड़ है, स्वयं चेतन है जो परमात्मा का अंश है, और ये प्रकृति का अंश है। तो ये अलग चीज है, हम अलग चीज है, ये अलग अलग चीज है। इस वास्ते शरीर तो छोटा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा हो गया, घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी अन्न ज्यादा मिल गया, ज्यादा बढ़ा, मोटा हो गया, कभी कमी हो गया, ये घटता बढ़ता रहता है। और आप घटते बढ़ते नहीं हो, आप कभी घटते बढ़ते नहीं हो, आप एक ही रहते हो। स्वर्गे भी नो बजाये प्रलय ने वचन सीजा, महासर्ग में भी आप पैदा नहीं होते, महाप्रलय में भी आप नेतृत्व नहीं होते। और ये तो प्रत्येक क्षण में बदलता है शरीर, तो प्रत्येक क्षण में बदलता है, बदले बिना रहता ही नहीं, आप कभी बदलते ही नहीं। इस वास्ते आप अलग हो। आप खुद कहते हो बालक मन में ऐसा करता था, ऐसा पढ़ता था, बालक मन में ऐसा करता था, ऐसा करता, फिर आजकल ऐसा करता हूँ। तो आप तो एक हो, आप तो एक ही हो। बालकपन में थे वही आज हो, आज है वही बालकपन में थे, और शरीर तो बालकपन में और था, आज और थे। बालकपन अगर शरीर देखा होता आज पहचाना नहीं, समझना चाहिए शरीर अलग है मैं अलग हूँ। इधर शरीर हम कौन थे, क्षेत्र हम एकदम उम्मीद होंगे, अंगुली निर्देश ही हो गया, अंगुली निर्देश होता है देव ये नजीक का, नजीक को कहते एतत, और यूं कहते अंगुली एकदम एकदम थोड़ा अलग होता है, एकदम नजीक होता है, पर तो कहते एतत योग वेत्ति आम नजीक ज्यादा है, हम अपने नजीक ज्यादा है, आम है तो प्रकृति अपर ही अपरा ही भूमि आपो नरो वायु खंग मनो बुद्धि रेव से अहंकार इतम भिन्न भिन्न प्रकृति अपरा अर्थ प्रकार की प्रकृति वेदों वाली अलग है, और जीव हो तो जीव अलग है, परा प्रकृति वो परा प्रकृति है, वो जड़ है आप चेतन है, वो जड़ है हम तो जड़ है। तो इधर शरीर का और एतत यो वेत्ति तम प्राहु एतत कर अहंकार लगा जीव इधर और एतत ये शरीर शरीर में हम सबसे नजीक, तो हम तक सब जड़ प्रकृति है, आप स्वयं चेतन प्रकृति है, जीव भूता महाभाव ये जीव भूत है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी ये जीव अविनाशी है, अविनाशी चेतन हमारे शायद सुख राशि है, और प्रकृति है नहीं सुख राशि, ये तो दुखालय में शाश्वत हो, संसार दुखालय शाश्वत है, तो ये दुखालय है, ये प्रकृति का है, आप चेतन के हैं, आप चेतन है, ये जड़ है, शरीर आप दो है, शरीर को जब तक आप अलग नहीं समझोगे तब तक ये बात समझ नहीं आती। सत्संग की बातें बहुत सी सुनने पर भी जब तक शरीर के साथ एकता रखते हो तब तक ये बातें सही समझ में नहीं आती, सुनने पर भी काम नहीं आती, तपस्या करो बड़ा भारी काम करो, शरीर को अपने को नहीं समझे तो क्या तो अपमान हो जाएगा, दुखी हो जाओगे, शरीर अपना है ही नहीं, नाम दर्शनी नौ दिन तो नाम भी नहीं था, जन्म जब नाम था नाम से ऊपर छिप गया, शरीर आपके ऊपर है, आप अलग हो, आप अलग तो आप चेतन हो, ये शरीर आप अलग हो, आपका शरीर अलग है, जब आप ये समझ लोगे शरीर की तरफ तो आप चिंता ही मेरा है ही नहीं शरीर, हुई नहीं, अपमान करे कोई तिरस करे तो कुछ करेगा, नहीं मां करे तो नाम की करेगा, नाम भी तिरस का शरीर भी पीछे पड़ा हुआ, जो अलग हुए आपकी निंदा स्तुति होते ही नहीं, निंदा स्तुति आदर सत्कार आदर में निरादर में आप रहेंगे अलग, आदर निरादर आप नाम का होता है, खराब है स्वामी ने खराब किया, स्वामी ने अच्छा किया तो सब गए नाराज हो गए, नाम दसवें बाद में जन्म जब नाम नहीं था ब्राह्मण ना करके नाम धराओ, नाम नाम गिराते एक हो पीछे नाम धरा एक नाम से एक हो गए, नाम से छुपा शरीर पीछे छुपाया हुआ है, ऐसे छूट रहा है नाम छूट जाएगा, आप हो गए तो आप अलग हो और सही अलग है, इसमें समझो आप हो सही अलग है, नाम अलग है आप अलग हो, आप आपका नाम जीव का भगवान है, जीव होता माँ बाव तो जीव अविनाशी जीव होता सनातन नाम जीव भूत जीव भूता हूँ जीव रूप बताई, तो प्रकृति अलग है आप अलग हो, शरीर अलग है आप अलग हो, कैसे आप अलग हो, अगर शरीर से आप अलग माने बड़ा भारी काम होगा, मामूली काम नहीं है, शरीर को अपने से अलग मानने का अनुभव कर लेने का बड़ा भारी महत्व, जैसे अर्जुन ने कहा था नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, वो नष्ट हो मोह नष्ट हो जाएगा, मोह नष्ट हो जाएगा, मोह मोह सकल व्याधि निकल मूला, सब जितने दुख होते हैं सबका मूल मोह है, मोह नष्ट हो जाएगा, इस वास्ते शरीर अलग है मैं अलग हूँ, शरीर इधन दास इधन सही हम कौन बोलते है क्षेत्र इधन इधन बने इधन ही हो रहे हो, ऐसा शरीर है महाभूता अहंकार हो बुद्धि से निया शरीर बन चलिए उत्साह। ऐसा द्वेष हो ये विकार है, ये विकार और शरीर अलग है। विकार से गुण से प्रकृति सम्भवान, विकार गुण प्रकृति से पैदा होते हैं। और कार्य दस कार्य कर्ण दस कर्ण तेरह कर्ण हुए कार्य दस, ये भी प्रकृति से पैदा होता है। तो ये प्रकृति से पैदा हुआ प्रकृति अलग है, आप परमात्मा का अंश है, ये प्रकृति का अंश है, प्रकृति जड़ है, आप चेतन हो, आप चेतन का अंश हो, ये जड़ का अंश है। ईश्वर सही अलग है, आप अलग रहो, आपसे शरीर अलग है, आपसे शरीर अलग है, आप शरीर से अलग, शरीर आप नहीं हो, आप परमात्मा का अंश हो। ईश्वर शरीर का मान हुआ अपमान हुआ है, निंदा हुआ स्तुति हुए, शरीर की वो निंदा स्तुति होती है नाम की, आदर निरादर होता है शरीर का। आप नाम से ही अलग हो, रहते शरीर से ही अलग हो। इस वास्ते शरीर का अपमान करे, अपमान करे, आदर करे, निरादर करे, कोई करे क्या करते, आप अलग हो। इन बात को समझो तो बहुत बड़ा भारी काम हो गया। शरीर में हूँ, शरीर मान लिया मैं हूँ, हर कितने मन हो गए, शरीर मान गए, आप दिल जाओगे तो चाहते हैं भाग नहीं इसको, कोई काम ही नहीं है। तो शरीर तो होगा वही है जो कभी भी छूटता है, कभी भी अलग अलग होता है, वो पहले से अलग ही है, पहले से अलग है वो, इस वजह से अलग होता है। तो कैसे होगा, मकान है, मकान में आप रहते हैं तो मकान से आप अलग है, मकान को छोड़कर चले जाते हो मकान में आ जाते हो, शरीर में आ जाते हैं शरीर में चले जाते हैं, शरीर अलग है, आप अलग हो, भोग आयरन शरीर हम रसोई करो तो उसमें जाकर भोजन कर लेते हो, बाहर पार देते हो, इस तरह शरीर अलग है, आप अलग हो, शरीर जड़ है, आप चेतन हो, शरीर नष्ट होता है, आप नष्ट होते ही नहीं। मैं तो ये बात भी कही आप ना सोचा, मैं कहना पापो ही कट जाए नहीं, आपत्ति मिट जाए, कौन भोगेगा पाप पुण्य, मर जाएगा तो कौन भोगेगा, तो पापो ही करता, खुद खुद मैं शरीर हूं तो पाप ही तो मिलेगा, पुण्य भी तो मिलेगा, शरीर में तो शरीर का पाप पुण्य कैसे लगेगा, मैं शरीर हूं तो उन्हें पाप भी लगेगा, मैं शरीर हूं ही नहीं तो पाप कैसे लगेगा, बहुत बड़े भारी काम होगा। इस बात पर थोड़ा थोड़ा दिल दो, इस बार विचार करो, समझ में आ जाती है एकदम बात। बहुत बड़ी बड़ी कथाओं कहने वाले भी जल्दी इस तरह ध्यान नहीं देते हैं, अपने इतना वर्ष करके ध्यान दिया, इतना वर्ष हुआ ध्यान दिया ही नहीं, जब ध्यान दो तो अभी अभी हो जा, ये तत्काल होने की बात है, ये सब समय नहीं लगता। अब यह घड़ी है, इन्हें घड़ी ने घड़ी सुन तो क्या देर लगे, लोग क्या है, क्या चीज है, क्या है घड़ी है, अच्छा घड़ी है, ठीक है ऐसी देर लगे, अब ये क्या चीज है, लंबी लंबी क्या है, ये घड़ी है, ओ घड़ी है, ठीक घड़ी है, ठीक बक्सा पत्रों की घड़ी घड़ी है, क्या टेंशन देने में क्या चीज है, क्या है, जैसे घड़ी है जो शरीर है, शरीर दस है बहुत ज्यादा है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर की तीन बातें है, न शरीर मैं हूँ, न शरीर मेरा है, न शरीर मेरे काम का है, आपके काम का नशीर नहीं है, शरीर का क्रिया हुआ कार्य सब संसार का होता है, आपका काम क्या हुआ, आप तो राम राम करते हैं भाई होता है, तो राम राम करते हो तो भगवान का ध्यान देते हो तो भगवान का काम होता है, ऐसे मात्र काम करो भगवान की सेवा करते हो भगवान की सेवा हो जाएगी, बस शरीर से थोड़ी हो जाएगी, आपके भाव से होगी, आप भाव रखोगे तो सब काम हो जाएगा, और भाव रखे तो मकान स्वामी जी का है, अब स्वामी जी का मकान हो गया, ये तो स्वामी जी का चिपकाया सबसे ऐसे भगवान का काम करते सब तो भगवान का काम हो गया, पाप हो जाए पाप पुण्य हो, इस बात आप अलग हो शरीर अलग है, ये बात समझने की है, बहुत काम की चीज है, ठीक समझ में आ जाएगी तो एकदम मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए जीव का, जागर सौन सुशोभती अलग चीज है, आप अलग चीज हो, आप इसको जानने वाले हो, जाने इन्हें शरीर क्षेत्र यदि क्षेत्रज्ञ वो क्षेत्र की इच्छा है, क्षेत्र क्षेत्र की और ज्ञानम है तो ज्ञानम, इन दोनों का ज्ञान है, मेरा अज्ञान है, क्षेत्र की और ये मंत्र ज्ञान से सुषा भूत प्रकृति मोक्ष से ये बद ज्ञान थे, ते परम परम का प्राप्त हो जाते हैं, क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान है, सीधी सारी बात है, क्षेत्र अलग है क्षेत्र अलग है, सामने सब स्पष्ट क्षेत्र से सब पृथ्वी तेज वायु आकाश है, बाहर जल है पृथ्वी है, ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इनका बड़ा हो सही है, सुख भी ऐसा ही है, काल से भी ऐसा ही है, काल से ही प्रकृति है वो प्रकृति है, समाधि भी उसी की होती है, ये इतनी गहरी बात है, इतनी बढ़िया बात है, इतनी ऊंची बात है, मैं निंदा दृष्टि नहीं करता हूँ, बड़े बड़े आचार्य हुए हैं जिन्होंने समाधि को माना है, पर समाधि को माना है समाधि अवस्था होती है, वो समाधि में होती है समाधि, कारण शरीर में समाधि होती है, समाधि को अपनी बड़ी ऊंची अवस्था मानी है, अपनी अवस्था है ही नहीं बनते समाधि, समाधि तो कारण शरीर की अवस्था है, स्थूल शरीर में क्रिया होती है पदार्थ है, ये पदार्थ और एक क्रिया, ये पदार्थ एक क्रिया, ये सूर्य शरीर होता है, चिंतन देता है सूर्य शरीर होता है, और स्थिरता होती है कारण शरीर में, तो स्थिरता ये अपनी नहीं है, स्थिरता से आप असंग हो, ये बात बड़े बड़े आचार्यों ने नहीं मानी है, गीता की टीकाओं में मधुसूदन की टीका बड़ी मान्य टीका है, संस्कृत विद्वान उसका आदर करते हैं मधुसूदनी का, मधुसूदनी में समाधि लिखी है, तत्व की है पुरुष की समाधि होती है, वित्तन दो अवस्था होती है, तत्व की वित्त समाधि होती ही नहीं, उसका सहज अवस्था है, अब देखो तो होता लगे ठीक है, मैं कर आप देखो स्त्री पर भाषा समाधि शिक्षा प्रजा सर्वान पात होता आत्मनि आत्मा तो शस्त्र स्थित प्रज्ञा की दो ऊंचे ऊंचे ग्रंथ ठीक से विवेचन नहीं हुआ है, विचार के तो पता ये पता ही नहीं था, विद्वान बहुत कम थे, नामी नामी विद्वान है, संस्कृत में जितनी टीका है संस्कृत विद्वान आज मधु ने सरोवर है, प्राय प्रत्यक्ष रंग कूर्वे की पूछा तो दी की प्रतिपद कूर्वे तो पाठ भी देखा पहले श्लोक प्रत्यक्ष रंग प्रतिपद कूर्वे खींचा उठा तो दी थी, मैं पदे बड़े पदे की टीका करूंगा, पहले प्रतिज्ञा करेंगे पदे पदे पदे एक पद सुनूंगा एक एक पद की ठीक ठीक टीका करूंगा विस्तृत ऐसी टीका करी थोड़ी संस्कृत में, या थोड़ी संस्कृत कठिन भी है, ऐसे शुभ नहीं है, ऐसे नाम ही विद्वान हुए है, तो ये आपको एक पता नहीं कहा है कि बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे विद्वान हुए हैं, इन विद्वानों तक बात नहीं है, ऐसी बात भी नहीं सुन रहे, आप थोड़ा आदर करें इस बात, कोई निंदा की दृश्य नहीं है, आप ख्याल करो बहुत ऊंची बात है, शरीर अलग है आप अलग रहो, फिर जो मर जाते हैं अलग हो जाते हैं, तो पहले से अलग है तभी अलग होते हैं, पहले ये है पीछे अलग हो जाए थोड़े होते हैं, अभी भी अलग ही है, मकान से आप बाहर चले जाते हो तो मकान से आप अलग हो, मकान बैठे मकान से अलग हो, ऐसे शरीर से आप अलग हो, अभी अभी भी अलग हो, इधर शरीर कहते क्षेत्र वेत्ति ईश्वर जानता हूँ क्षेत्रज्ञ, तो क्षेत्र के जानने वाले का नाम है, और क्षेत्र क्षेत्र में अंतर में ज्ञान से सुषा ज्ञान रूपी नेत्र से देखेगा, नेत्र संधि दिखता ज्ञान लोग नेत्र संधि है, वो ठीक जान तो परम को प्राप्त हो जाए, परम पद को प्राप्त हो जाए, परमात्मा को प्राप्त हो जाए, तत्व की हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, बात इतनी सी है, समझो आप ठीक तरह से कि मैं सही हूं शरीर संभालता हूं मैं अलग हूं, शरीर बीमार होता है आप नहीं बीमार होते हो, आप नहीं बीमार होते, शरीर बीमार होता है, शरीर बालक होता है, शरीर जवान होता है, शरीर बूढ़े होता है, आप बूढ़े होते हो, आप तो वो ही हो, बालक पढ़ में वही हो, जमाने में वही हो, बुढ़े में बालक जमाने बूढ़ा होते सही होता है, आप नहीं होते हो, बीमार में सही होता है, आप नहीं होते हो, पर सही ऐसा हाँ हाँ मिला रही सही हाँ हाँ हाँ मैं बूढ़ा मैं सही से तो मैं से सही से जानकार मैं जानकार हो गया। अब कई बातें सीख ली बुद्धि में, बुद्धि को अपनी मान ली, मैं विद्वान हो गया, तू विद्वान कैसे हो गया, तो बुद्धिमान बुद्धि हुई, बुद्धि हुई है, आप ना विद्वान हुए ना चढ़ू हुए, आप अलग हो ये अलग है। इस वास्ते इस बात को समझना चाहिए ठीक, मैं अलग हूँ ऐसे ही अलग है यो ठीक तरह से, तो अलग अलग सही अलग है मैं अलग हूँ। बड़े तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष वो पुरुष आप जाओगे, इतने में ही मधुरा साधना चाहिए भी मुक्त होने के बाद लिखी है समाधि, समाधि होती है पहले आप देखना मधुसूद सबकृषि की टीका में देखना वो मैंने क्या कब समाधि से समाधि से कैसे हुआ समाधित गए अभी क्यों सीधे प्रेरित क्यों ये तीन प्रश्न है विद्वान गए तो एक प्रश्न अब समाधि का ये है ही नहीं। पहले एक बार बताया भी था एक बार पहले टीका सहित बताया था आपने देखा आपने बतवाया था आप देखो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे विद्वान कहते हैं उन्हें देखो मिलेगी नहीं टीका इतनी विचित्र टीका है परंतु पहले मैं समाधि की बताई है तीन बिथान की बताई अरे बिथान क्रमाशित होना चाहिए बिथान का भी है क्रमाशित कैसे बैठता है तो समाधि होनी चाहिए मैं समाधि से पता है पहले समाधि से पता है सत्य क्या सुन वो समाधि से तो नहीं है ये सामान्य लक्षण है जो परमात्मा को प्राप्त हो गए तो तुम्हारा सहज अवस्था सहज स्वाभाविक वो अपनी सहज अवस्था है मनुष्य माने अपने सहज अवस्था तो संसार गई और ये करने से हो रही अरे करने नहीं वही आपकी सहज अवस्था सुधर है संसार में मिलना आ तो मेहनत की बात है शरीर में हूँ बड़ी मेहनत की बात है मुफ्त नहीं है परमात्मा प्रादेश होता है आपकी घर की बात है घर की बात तो बड़ी ऊंची इनको मंदिर से दी तमकू पीवे जो पीड़ी छोड़ना बड़ा मुश्किल है अरे पीड़ी मुश्किल है छोड़ने की मुश्किल है खरा पुरुष कैसे पानी पी दे बहुत मुश्किल है मुश्किल वो सीखते हैं कहते हैं एक बंगाली मिला कि मेरे घर भिक्षा लो मछली मुझे खाते हैं वो कहते हैं मैं मछली खा नहीं सकता था थोड़ी सी खाए उल्टी हो जाती धीरे खाते खाते खाते मेरे से हिलाया जन्म से खाने लगा तब मछली खाने लगा भाई वो तुम्हारी ऐसी बात है वो तो मछली सभी खाते हैं उनके जस्ते नहीं मछली खाए बिना सूझे कैसे नहीं खाए नहीं सब खाते हैं मछली वो खाने से तो सीखा भाई के दिन अरे मन में मछली नहीं खाते अंधा हो जाएगा आदमी दिखे कैसे उल्लास हो जाता है मछली नहीं खाती है नहीं वजी है नारायण नारायण नारायण ऐसी बातें सीधी सीधी सीधी बात बहुत सारी बात इसमें महाराज जी ये शब्दों को लेके भ्रम है जैसे जीव है आत्मा है और अंतर्यामी है तो इनमें क्या भेद है ये तो अंतर्यामी साक्षी है वह अंतर्यामी सब सही हम अंतर्यामी भगवान है यम यति महीन वेद नरा भीतर में यम यति विश्वास यम है अंदर यामी सबको जानने वाला सबके भीतर परमात्मा वो व्यापक परमात्मा हुआ जीव हुआ अभिमान रखने वाला मैं हूँ ये अभिमान रखने वाला जीव हुआ ये बिना अभिमान भीतर रहने वाला परमात्मा हुआ वो परमात्मा अंतर्यामी सबके भीतर है तो जीव संज्ञा अभिमान को लेके ही है अभिमान को लेकर अभिमान सुने तो परमात्मा विश्वास होता है अभिमान आगने में भूमि अपो अदल वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार यदि हम बिना प्रकृत अपराध भिन्न ये अपराध अर्थ है इस अहंकार को अपना मान लिया ये जीव गया अहंकार के साथ एकता कर ली अपनी। हाँ मैं अपराप्रकृति, ये पराप्रकृति दोनों मतलब मैं हूँ, मैं हूँ, हूँ वह चेतन, मैं वह जड़, दोनों मिली है मैं हूँ चेतन। मैं रूप आपका रूप नहीं, मैं तो प्रकृति अपर है, हूँ हूँ हूँ है, ये है परा प्रकृति। तो अभिमान छोड़ दे तो वो अंतर्यामी हुआ, अभिमान हो जाएगा एकदम। हाँ अभिमान अभिमान मैं नहीं हूँ। गाढ़ नींद आती है, देखो आपको सबको समझा सीधी बात, गाढ़ नींद आती है उसमें अहम भाव लीन हो जाता है। मैं आप उठ करके तो मैं सुख से सोया, तो सोया में आप बात कहते हो तो सोया था ये याद आती है, और व्यक्त में नहीं बोल सकते क्यों, उसमें अहंकार था नहीं। अपने टीका में लिखा है एक आदमी, एक कोई नथ थे, नथ वहां गई कुएं में पानी भरते ही वो स्त्री थी, नथ गई कुएं में, तो क्या भाई तुम काट दे, तो वो गया नथ लेने, तो कुएं में पानी अच्छा होता ना, और हमें जितने बैठना कठिन होता है, तो मैंने नीचे बैठा, नीचे बैठा कुएं मिल गई, तो मिलते ही नथ मिल गई, कह नहीं सकता, क्यों नहीं कह सकता कि वाघ वाणी है इसका देवता है अग्नि, अग्नि के जल गए बैर, इस वजह से अग्नि में जल में बोल नहीं सकता, जल सुबह नहीं बोल सकता, भेद नहीं बोल सकता। तो आए उस समय में आनंद आ गया, बाहर आ गए मिल गई। इसलिए आप अहंकार में कुछ कह नहीं, मैं सुख से सोया था, पर उस समय नहीं कह मैं सुख से सोता हूँ, ये नहीं कहते मैं सुख सोता, मैं सुख सोया था नींद में, पर मैं बद में नहीं सुख रहा हूँ, क्योंकि अहंकार नहीं था उस समय, अहंकार नींद में नींद हो गया। अब अहंकार आया तो बोले कि मैं सुख से सोया था, तो सुख से सोया था तो आप तो थे, अहंकार नहीं था। अहंकार आपसे अलग है ये बताने के लिए कहता हूँ, आपसे अहंकार अलग है, आप अहंकार से आप अलग है। नींद में सुख से सोने पर आप तो थे, अहंकार नहीं था। पिछड़ा अहंकार आया था बोले, अहंकार नहीं थे तो बोले कौन कौन गए, तो समय अहंकार था नहीं, वहां वाणी बोल नहीं, वाणी बोल नहीं सकती, अहंकार था नहीं, से कैसे गए, स्वयं तो था। देखो आपको बात बतावे, खूब ध्यान दो, सब सब समय बड़ी सरल बात है, सीधी बात है। कोई नींद से उठता है तो ऐसा कहता है मैं मर गया था, कोई कहता तो रहो तो आप थे, नहीं तो मर गया कहना चाहिए। कुछ नहीं करते नींद गहरी कुछ नहीं करते थे तो कहा सही मर गया था, अब अच्छा जिये जिये रहो, कोई नहीं कहता। तो जीते थे तो जीना आपका लगातार रहा, उसमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था हुई आप में, अगर आप एक रहे जीते हुए तो आप मौजूद थे उस समय। देखो कैसे कहते सुख या कुछ, मेरे को कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, पता नहीं। अभी बाहर से वो आदमी कहे कि आप मकान में कैसा हुआ, रूपसन जी थे तो कौन कहता है, जो रूपसन जी थे तो वो कहता है, और बाहर कहता थे तो बाहर है ना, है तो एक घर में, तो यहाँ कोई है, कोई घर में नहीं है, ऐसा घर वाले बाहर गए हुए कोई नहीं है, तो कोई नहीं है इसका अर्थ वो कहने वाला तो है नहीं, कहने वाले नहीं है क्या, तो कौन कहता है नहीं है, जवाब देने वाला तो है, तो कहने वाला आप थे, तो आप रहे अहंकार था नहीं, तो आप अहंकार से अलग हैं, अहंकार से अलग बताते हैं, अहंकार से अलग, आप अहंकार से अलग है, आपसे अहंकार अलग है, अहंकार है अपर प्रकृति, आप हो पर प्रकृति, साक्षी जीव हुआ क्या, फिर सोने का साक्षी जीव हुआ क्या, बढ़िया नींद आई इसका साक्षी, ये साक्षी कौन है, बढ़िया नींद आई इसका साक्षी कौन है, साक्षी वही आप, बढ़िया नींद आई उसमें कुछ पता नहीं था आप, आप जलकर कहते हो मैंने कुछ पता नहीं था, तो आप गए नहीं, कुछ भी पता नहीं जानने वाले आप थे। स्वामी जी जैसे स्वप्न देखते हैं ये बहुत विस्मृति होती है, वो किसको होती है? विस्मृति किसको होती है? विस्मृति कहाँ हुई? विस्मृति है नहीं, विस्मृति कौन सी है? लेकिन जैसे स्वप्न देखते हैं, स्वप्न की विस्मृति हो जाती है, विस्मृति किस में होती? विस्मृति की बात ही नहीं है, स्मृति की बात बता रहे हैं। स्वप्न की विस्मृति भी तो होती है, वो किसको होती है? स्वप्न जिसको स्मृति होती है उसको भी होती है, जिसको स्मृति होती है उसको विस्मृति होती है, जिसको विस्मृति उसको स्मृति होती है। ये मैं समझा क्या है? जिसको स्मृति होती है उसको विस्मृति होती है। आप इतने बैठे हो, जिसकी विस्मृति किसी होती है? जिसको स्मृति होती है उसी को विस्मृति होती है, सीधी बात है। क्यों होती है ये बात तो कह सकते हैं? हाँ, ये तो कह सकते हो। क्यों होती है ये? क्यों होती है? बुद्धि कमजोर है, ऐसा होती होती है, बुद्धि तेज नहीं होती। स्वप्न अवस्था में बुद्धि मंद रहती है, स्वप्न अवस्था में बुद्धि उस समय में मंद रहती है, जैसी जागृत में काम करती है ऐसी स्वप्न अवस्था में काम नहीं करती। बुद्धि काम करती है, बुद्धि भी नींद हो जाती है, अंतःकरण खुद नींद हो जाता है, मंद बुद्धि से अहंकार तीनों अहंकार इनमें लीन हो जाते हैं, अविद्या में, अविद्या में डूब जाते। जैसे पानी में आप चले जाते हो तो उस समय बोल नहीं सकते, इसी तरह से उस अविद्या में बोल नहीं सकते, उसमें लीन हो जाते, जागृत होते हैं, स्वप्न जागृत होता है, स्वप्न ज्यादा जागृत है, स्वप्न जागृत होता है, नींद में लीन हो जाते हैं। चित्त प्रज्ञ से वाली जो बात थी, ये उद्धव जी ने भागवत जी में तो पूछा है कि मुक्त के क्या लक्षण है। हाँ। और ये कि ये बात पूछी है कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं। हाँ। क्या उनका है? हाँ। और यहाँ इस ढंग से पूछा है स्थित प्रज्ञ से, कहा भाषा समाधिस्थ से कैसे? हाँ। तो वहाँ जैसे यहाँ कह दिया कि समाधि युक्त पुरुष किस प्रकार से उठता बैठता है मधुसूदन जी के अनुसार। हाँ। तो इस प्रश्न को वहाँ यदि उसके साथ मिलाया जाएगा। हाँ। तो ये मधुसूदन जी वहाँ क्या, वहाँ मुक्त पुरुष कैसे उठता बैठता है उसके अर्थ में वो समाधि थोड़ी ले सकते हैं? वहाँ समाधि ले सकते, मुक्त है ना वो तो। मेरे को याद नहीं है भागवत वाला, अभी भागवत वाला अभी याद नहीं है, आप देखो पता करो मिलेगा। मधुसूदन टीका नहीं मिलती, मेरे मोह तो मिलता है, मिलेगा टीका में अच्छे अच्छे विद्वान कहाँ क्या लिखते हैं, ये विशेष चर्चा का विषय नहीं है, चर्चा करनी नहीं चाहिए, निंदा का तात्पर्य नहीं है, अपना अपना उस तत्व को जानना है, जानने के लिए कहना है। बड़े बड़े विद्वान हुए, विद्वान भी कौन विद्वान कहाँ तक पहुंचा है इसका पता लग रहा है। साधन बिना विद्वान बहुत नामी विद्वान होने पर भी नहीं सुन सकेगा। विद्या और चीज है, अनुभव और चीज है, अनुभव अलग चीज है। हाँ, अनुभव असली है। मधुसूदन राज भी अनुभव भी कम नहीं है। अद्वैत बीते पते रूपास्या स्वानंद सिंहासन लब्ध दीक्षा, ऐसे हमें अद्वैत बीते पते रूपास्या स्वानंद सिंह लब्ध दीक्षा सठे न गये न वयम अठे न बेसा दासी कृता गो वधु बिटेन गोप वधु बिटेन गोपियों का जार, कृष्ण भगवान का जार जार है, कृष्ण भगवान चोरदार होना, चोरदार श्रवणी भगवान चोरदार श्रवणी है। चोरदार करते हैं मामल चीर की, वो चोरदार करते हैं आत्म खुद की, इसका चोर श्रवण ही चोरदार श्रवण ही अपने एक लेख में गया है। अलौकिक प्रेम में चोरदार श्रीकमण लिखा, ऐसे मैंने व्याख्या करी, जो एक सज्जन ने मेरे पर आक्षेप किया, ऐसे चोरदार श्रीकमण शेठ जी निषेध किया, आपने किया है। अरे भाई जी ने संकोच आता है। भाई जी ने की थी व्याख्या, उनसे विशेष व्याख्या है हमारी, वो संग करते समझ नहीं देगा, शेर जी ने कहा तुम गलती करते हो। अरे मैं गलती नहीं करता, मैं सिद्धि करता हूँ जोर जोर में, ठीक है। शेर जी का ठीक नहीं है तो गए यार, तुमको समझने पता लगे ना। भाई जी ने एक बताया चुप हो गया क्या, आपने लिख दिया सेठ जी मना करते थे, तो मैं भाई जी ने एक बताया, भाई जी है विस्तृत तो चुप हो गया। तो भाई जी ने बताया चुप हो गया, भाई जी ने पढ़ो समझ, मैंने पढ़ो समझे, मेरे को पढ़ावा नहीं समझते। एक बिरला होता है बिरला, बिरला ने बिरला में पढ़ी होगी, सरला ना हो गया उसका, वो भी एक व्याख्यान भाई थे, तो मेरी व्याख्यान पाखन तो अच्छे होते हैं पर पढ़े लिखे नहीं स्वामी जी। बातें अच्छी कहते हैं, बातें ठीक है, पढ़े लिखे नहीं, तो मेरे को पढ़े लिखे नहीं मानते, क्योंकि मैं वह पढ़ी उड़ी व्याख्या करता नहीं। वो पढ़े जैसे पढ़ाई वाले कहते हैं वैसे नहीं कहते, मैं कहता हूँ और तरह से, तो कहते बातें तो अच्छी कहते हैं, तो पढ़े लिखे नहीं है, अपने नहीं सी अमल क्या हो, अपने क्या हो जाए, एक एक अक्षर भी कम हो जाएगा क्या? कोई कह देगा पढ़े लिखा नहीं है तो एक अक्षर भी कम हो जाएगा क्या, तो हमारे क्या अर्थ हुआ, क्या हो जाएगा? अपन डा पा डबा पड़े, अपने पढ़ी लिखी मानता है, मैं पढ़ी लिखी हूँ। ऐसे कई आदमी कहते हैं मेरे को पढ़े लिखे नहीं है, मन बात अच्छी कहते हैं, बात ठीक है, बातें बसाते नारायण नारायण नारायण, चलो भाई राम राम राम राम राम राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2055 10 मार्च 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद पीना सरधोरा बीकानेर में हुआ। राम।